आ जाएंगे। सत्य की दृष्टा को ऋषि कहते हैं, कोई भी सत्य का दृष्टा हो जाएगा। तो समासोक्ति में तो इस तरह का होता है, ये एक प्रकार का श्लेष अलंकार तो बन सकता है कि एक बार ये जो है किरणों के ऊपर लग रहा है और सूर्य के ऊपर, एक बार परमात्मा के ऊपर और ऋषि ज्ञान ज्ञान दृष्टा जो है, वया सुपर्णा प्रिय मेधा ऋषया नाधमाना इंद्रम उपसेदु। माने ये मंत्र श्लेष अलंकार का तो हो जाएगा, ये बहुत सारा एक लंबाई विषय है अलंकार शास्त्र का तो। और वो जो है वैसे तो वेद पढ़ने वालों को पढ़ना ही चाहिए, जो वेद पढ़ना चाहते हैं तो इसमें अलंकार तो भरे ही पड़े रहते हैं ना। तो पार्श्वत श्रोणित सीतामत, ये जो हम पढ़ रहे थे इसका मंत्र जो दिया है इन्होंने, यजुर्वेद का मंत्र दिया है, होता यक्षत अश्विनो, अश्विनो यक्षत यज्ञकर्ता गृहस्थ अध्यापक उपदेशक या पति पत्नी अश्विनो, होता यक्षत अन्नादि द्वारा सत्कार करें, होता यक्षत अश्विनो, इन्होंने अर्थ ही दिया यज्ञकर्ता गृहस्थ अध्यापक उपदेशकों का। होता जो है, होता अश्विन का, ये अश्विनो जो है दो दो दो है अश्विनो, होता क्रिया यक्षत क्रिया का करता है, होता अश्विनो यक्षत छागस सविषय आ अत्ताम। वे जो अश्विनो हैं उन दोनों का यहां इस क्रिया के साथ संबंध कर रहे हैं। छाग की जो हवी है, हवी मानी उससे जो दूध घी मिलता है, बकरी का जो दूध घी है उसका उपभोग करें। अद्य मध्यता उद्भृतम मेधा पुरा द्वेषो भ्या पुरा पौरुषेया ग्रीवा घस्तम, द्विवचन में प्रयोग किया। मानी सब अद्य का अर्थ है शीघ्र, इस दही में से निकाला हुआ, मध्यता अध्यार करेंगे, दही में से निकाला गया, उद्भृतम मानी निकाला गया, उद्धृतम है को भय हो रहा है छंदस री ग्र और भस् छंदसी, री और ग्रह धातु में बहुत हकार को भकार मिलता है। तो अद्य मध्यता उद्भृतम मेदह, ये जो घी है दही में से निकला हुआ जो घी है, पूरा द्वेषोभ्य पूरा पौरुषेया ग्रीभ घस्ताम, जो बेस्वाद या दुर्गुण आदि से पहले पहले माने ठीक रहे उस अवस्था में, और पौरुष देने की शक्ति निकल जाने से पहले पहले भक्षण करें। एक वो कहावत है ना, घी अन्न पुराना घी नया, तो घी दूध आदि को नया का प्रयोग करने की बात करें। ग्रीभय घस्ताम नूनम घासे अज्राणाम यवस प्रथमानाम पीवोपवसनानाम, घास के आश्रय चलने वाले, घास जो मुख्यतया तृणों को खाने वाले हैं, बल का निवास करने हारी बकरियों के, सुमत्क्षराणाम शत्रुद्रियाणाम अग्निस्वातानाम सुमति नाशक, और विविध रोगोत्पादक और जाठराग्नि को मंद करने वाला जो मांस है, पार्श्वत श्रोणित शीतामत उत्सादत अंगाद अंगाद अवत्तानाम, जो पार्श्व प्रदेश से श्रोणित कटी प्रदेश से शीतामत बाहु प्रदेश से उत्सादत पार्श्व से और श्रोणित कटी से और शीतामत बाहु जिगर आदि से अंग अंग से अंग से काटा जो जाता है करता है उसका त्याग करें। ऐसे हिंसाजनक हानिकारक घृणित मांस का सेवन न करें। अश्विना हवि जुषेताम, ये हे अश्विनौ हवि जुषेताम, आप दोनों बकरी के दूध घी आदि ग्राही उत्तम पदार्थों का सेवन करो, होता यजहे यज। अब ये होत्री शुरू में जो कहा था ना, होता अश्विनो यक्षत, उसी होता का संबोधन कर रहे हैं, हे होता, हे गृहस्थ, अश्वियों का सत्कार कर। तो इस मंत्र में इन्होंने ऐसे अर्थ निकाला, बकरी के मांस खाने का निषेध है, जिसके लिए पांच हेतु दिए हैं चंद्रमणि जी ने। हिंसा, ये बकरियां केवल घास तृण खा करके गुजारा करती हैं, उपकारी इतनी है कि फिर भी अपने दूध आदि के द्वारा हमें बल प्रदान करती हैं। निर्दोष पशु को मांस भक्षण के लिए मारना कितना घोर पाप है। दूसरा हेतु दिया, मांस भक्षण से सुबुद्धि का नाश होता है, सुमत क्षराणाम ऐसे कहा है। सैकड़ों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, शतरुद्रियाणाम, रुद्र रोगवाचक होता है, शतरुद्रियाणाम रोग पैदा करने वाले हैं। चौथा हेतु दिया, तियोपवसन क्या है ये, हाँ, अग्निस्वात्ता नाम, जठराग्नि को मंद करने वाले हैं। और पांचवा, मांस कटी योनि जिगर आदि घृणित अंगों से प्राप्त होता है। तो मांस भक्षण निषेध के साथ साथ हविषय आत्ताम, हवि जुषेताम आदि शब्दों में मंत्र के पूर्व और अंत में बकरी के केवल घी दूध दही आदि का सेवन की आज्ञा दी गई। वो तो घी तो सभी में निकलेगा, पर थोड़ा निकलेगा, दूध में तो निकलते ही। दूध नमकीन होता था शास्त्रों में देखने पर। वैसे तो हम गाय की प्रशंसा करते रहते हैं, परंतु शास्त्रों में मुख्य रूप से अजा को ही ज्यादा, दूध को महत्व दिया है। जी जी, औषधि गुण उसमें ज्यादा है। जी जी, एक बार हम मीमांसा में भी चर्चा चली थी आचार्य जी, तो इस दृष्टि से क्या इसमें ठीक है क्या? और ये एक बात, यहाँ पर यकृत के दो, इन्होंने तो सरलता से कट जाता है, और उन्होंने दिया है विश्वेश्वर जी ने, यकृत यथा कथा चकृत्यते, बड़ा मुश्किल है कटने में, गेंद की तरह होता है यकृत, और इसको काटें तो बहुत मुश्किल से कटता है। ये अर्थ गेंद जैसा होता है, गोल होता है, तीन गुणा, अच्छा, पर रबड़ जैसा होता होगा, है थोड़ा स्पंजी होता है, स्पंजी, तो इसको काटने में मुश्किल है, यूं कह रहे हैं। हथियार की बात नहीं, उसमें उसकी निपुणता की अभ्यास की। हम लोग पनीर होता है, काटने की दिक्कत है, पनीर जैसा होता है, पनीर का थोड़ा सख्त होता है, उसको काटते हैं वो दब जाता है, इधर उधर हो जाता है, अगर ढंग से नहीं काटे तो वो टूट फूट जाएगा, सीखे से करो तो एकदम ठीक काट सकते हैं। तो ये दो व्याख्याएं मैंने आपको सामने रखी, यथा कथा से कृत्य थे, मैंने आसानी से कट जाता है, और एक ने लिखा है कठिनाई से कटता है। और आजकल तो ना वो बता रहे थे, जो तिजारा वाला जी हैं, उनको लीवर खराब हो गया था, तो उन किसी रिश्तेदार ने उनको लीवर दिया, उनकी बहन ने या किसने, तो वो जो है आधा लीवर काट करके उनके यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया। हाँ, तो हमने कहा कि उनका क्या होगा, बोले वो फिर बढ़ जाएगा। अच्छा। प्रकृति जो है ना वो व्यवस्था करती है, उनको भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा इधर भी बढ़ जाएगा जो भी हो। जी, और ये मांस का निर्वचन जो है, अलग अलग मांसम माननम मां अननम, ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है मांसाहार, इसका पदच्छेद ये किया मां अननम, ये अन प्राण धारणे, अनन के लिए, जीवन के लिए अच्छा नहीं मानसम वा, और इसमें मन में मानसम जो है, मनस शब्द से अण प्रत्यय करके मानसम, मनोस्मिन सीदती तिवा, तीन निर्वचन होने चाहिए, मानसम, हाँ, ये मानसिक पापों को पैदा करने वाला है, मनोभवम मानसम, ये निर्वचन किया मानसम। और तीसरा मनोस्मिन सीदति, इसमें मांसाहारियों का मन अच्छा लगता है। और मेदा मेद्यते, मेद शब्द जो है वो मिद स्नेहार्थक धातु से मेद्यते। मेहना, मेहना चौथा शब्द है और मंत्र है यदिंद्र चित्र मेहनास्ति त्वादा तमद्रिवा राधस्तन्नो विदद्वस उभयास्त्याभर। यदिंद्र चित्रम चायनीयम मंगनीयम धनमस्ति, ये यूं कह रहे हैं, हे इंद्र, हे वज्रधारिन लब्धैश्वर्य इंद्र, यद चित्र मेहना राधा अस्ति, जो दर्शनीय चित्र का अर्थ है दर्शनीय, और मेहना मंगनीय, मंगनीय पूजनीय राध धन है। मेहना जो शब्द है इसके दो अर्थ करके दिखा रहे हैं, चित्रकार तो चाय नियम दिखा दिया और मेहना का मंग नियम दिखा दिया, राधे का धनम दिखा दिया। यदिंद्र चित्र मेहना और राधे जो अगली पंक्ति में है उसको ले आए यहाँ पर, कम करते हैं वैसे उठा करके इधर उधर से, पर यहाँ अर्थ करना पूरा समझाने के लिए जो विशेष्य पद था ना राधे, चित्र और मेहना विशेषण है इसका राधे का। और इंद्र जो है संबोधन है, अद्रिवा संबोधन है, विदद्वस संबोधन है, तीन संबोधन है इस मंत्र में। जो मैं अर्थ कर रहा हूं उसको वहां वहां जहां जहां बोलता हूं वहां वहां ध्यान देते जाओ। इंद्र संबोधन है, अद्रिवा संबोधन है, विदद्वस संबोधन है। हे इंद्र, हे अद्रिवा, अद्रि वज्र को कहते हैं, हे वज्र धारण करने वाले, और विदद्वस तीसरा संबोधन है। विदद्वस का अर्थ होगा जिसने ऐश्वर्य को वसु को प्राप्त कर लिया, विदद्वसो है ये, विदद्वस हो गया है मंत्र में, विदद्वसो उभया, विदद्वसो प्राप्त किया है वसु जिसने, संबोधन उभया एचो यवायावा लोपसा कलेश विदद्वस उभया। हाँ जी बोली, ये जो अनेकार्थ शब्द बोल रहे हैं इसमें, ये सीताम नाम के लिए एक शाकपुनी तैटिकी और गालब, ये तीन ऋषि मिलके तीनों अलग अलग अर्थ किए हैं, इसके लिए इनको अनेकार्थक बोल रहे हैं क्या? सीताम शब्द जो है अनेकार्थक है, तीन ऋषि अलग अलग अर्थों को बताए हैं। दो शीताम भवती, हाँ, ये वाला है, दो शीताम भवती, योनि शीताम भवती, शाकपुनी, हाँ, श्याम तो यकृत, श्यामत यकृत तैटिकी, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ बताए, तो इसलिए अनेकार्थक ये पता चल रहा है ऐसा लग रहा है। जी क्या? जी ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं ना, शुरू में से निघंटु में गौ आया था, पृथ्वी के लिए भी बहुत सारे, हाँ नहीं वो भी है, और वो भी अनवगत संस्कार भी है, सीताम तो दोनों बात है ना। अच्छा, अनवगत भी ले रहे हैं और अनेकार्थ भी ले। गुरुजी, हाँ, ये पीछे मांस का एक निर्वचन मनुस्मृति के आधार पे दिखाया, ये ठीक है क्या? मांस भक्षिता, ये 246 पृष्ठ पे उहा की है, एक आदमी तो एक जन्म में कितनों का खाता था, वो फिर इतने ही जन्मों का, नहीं वो एक मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांसम इहाद्मि हम एतन मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणा। मांस का मांसत्व यही है, ये आगे मेरे खाएगा, खाएगा का अर्थ यही नहीं होता है कि जो मतलब मुंह से खाना ही नहीं होता है, हमको नष्ट करेगा, हमारी चेतना को नीचे गिराएगा, हमारे हमारे जीवन को खा जाएगा, हम खाएंगे तो हमारी चेतना नीचे जाएगी, वो भी हमारे को खा जाएगा। जी, तो ये मेहना ये शब्द अनवगत भी है और अनेकार्थक भी है। मंगनीयम एक अर्थ है और दूसरा अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर, यन्म इह नास्ति इति त्रीणी मध्यमानी पदानी, तीन पद हैं। गार्ग जैसे मानता है, अनवर्थ नहीं मानता ना, तो म इह न ये मेह ना मान रहा है, गार्ग जैसे आचार्य तो इसका ऐसा अर्थ बताएंगे, साक्टायन बताएगा मेह ना मानी मंगनीय। मह पूजायाम धातु से पीछे आया था ना, साक्टायन सभी शब्दों को योगिक मानता है, गार्ग जो है वो किन्हीं किन्हीं को योगिक मानता है, किन्हीं किन्हीं को रूढ़ मानता है। तो मध्यमानी पदानी ये तीन जो है बीच में पद आ रहे हैं, तीन पद आ रहे हैं इसमें मेहना में, मध्य में होने वाले मध्यमानी। ऋग्वेद का पदकार शाकल्य मेहना को एक ही मानता है, सामवेद का पदकार गार्ग मेहना, मे इह नास्ति मेहना के तीन पद बता रहा है, मध्यमानी पदानी बीच में होने वाले पद। हाँ जी, न सुपाम सुलुक से सु की जगह आ आदेश हो रहा है, तो मध्यवर्ती पद है तीन, अथवा मे न ये तीन मेह नाम है मध्यवर्ती पद। मध्यवर्ती का अर्थ सेंटर में नहीं, इस में ऐसे बोलते हैं ना, इस शब्द में ये धातु, इस शब्द में ये पद हैं, तो मेह नाम है तीन पद हैं, ये दिखाया। यन्मय ही नास्ति वा त्रीणी मध्यमानी पदानी, जो मेरे पास नहीं है वो धन त्वया नस दातव्यम, वो हमें देना चाहिए। इंद्र को कह रहे हैं भक्त लोग, या हम ही इंद्र बने, हम ही लोग जो है इंद्र से पुकार रहे हैं कि जो चित्र धन है, चाइनीय है, जो प्राप्त करने योग्य है, चाइनीय मानी दर्शनीय, चारी पूजा निशामनियो, निशामनकार दर्शनीय होता है, जो दर्शनीय धन है वो मुझे चाहिए, और मंगनीय पूजनीय धन है वो मुझे चाहिए। धन जो होता है ना, तो ऐसा भी होता है जो बहुत ही बेकार धन होता है, मेरे द्वारा देखने योग्य। जैसे एक धन होता है जो मेहनत से कमाया जाता है, वही चाइनीय या दर्शनीय होता है, बाकी जो भ्रष्टाचार से बिना मेहनत के। मंगनीय आ गया ना दूसरा पूजनीय अर्थ में, हाँ मेहना का अर्थ मंगनीय है ना, नहीं नहीं दान नहीं, मंगनीय है ये। यन्म इह नास्ति, या यहां मेरे पास जो नहीं है, त्वया नस दातव्यम, त्वादातम का अर्थ है तुम्हारे द्वारा मुझको देना, हमें देना चाहिए, हे इंद्र हमें दो, देना चाहिए माने दो दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। चित्रम का अर्थ चाय नियम है, और चाय नियम का अर्थ हो गया चायरी पूजा निशामन, निशामन का अर्थ होता है दर्शनीय, और मंगनीयम का अर्थ हो गया मेहना, मंत्र में जो मेहना पड़ा है उसका अर्थ है मंगनीय, दो शब्द हैं चित्रम और मेहना। चित्रम मानी चाय नियम, मेहना मानी मंगनीयम, चाय नियम मानी दर्शनीय, और ये दूसरा मंगनीय हो गया। मंगनीय का अर्थ इन्होंने तो गुरु जी दान करने योग्य ऐसा कर दिया, मंगनीय दान करने योग्य, ठीक है फिर ये पूजनीय हो जाएगा। लिखा भी है दानार्थक मंग धातु से ल्युट प्रत्यय, तो ठीक है ऐसा कर लेंगे, चायरी पूजा निशामनयो, चायनीय मानी पूजनीय, दर्शनीय, दर्शनीय मानी पूजनीय, ऐसा धन जो पूजनीय धन है वो आप हमें दीजिए। मेहनत का जो धन होता है ना, धन की शुद्धि पर तो ज्यादा ही बल देते हैं ना हमारे शास्त्रकार, मनुस्मृति और सब जो है ना भरे पड़े हैं, उसमें ये कहा है ना कि वो सर्वेशाम अर्थ शोचानाम अर्थ सूच सूच सर्वेशाम एव शोचानाम अर्थ शोचम विशिष्यते ससुचि न वार्यन्न शुचि शुचि। तो ये जो है रित भुक का भी वही अर्थ है, हित भुक मित भुक रित भुक, ऋतु भुक नहीं है वो रित भुक है, तो रित भुक का अर्थ वही है बिल्कुल, कोरुक कोरुक कोरुक हित भुक मित भुक रित भुक, रित भुक का अर्थ ये है कि जो सत्य कमाई का है वो हमारे उपयोग में आए। और वेद को हम पढ़ते रहते हैं, जगह जगह ये कहते हैं कि वो जो माने न लेने वाले को ज्यादा महत्व देते रहते हैं। हाँ वेद नहीं, मैं उसको पढ़ रहा था महाभारत को, महाभारत में जगह जगह ये बात दोहराई गई है, अनादाता जो दूसरों से नहीं लेने वाला, पूरा का पूरा तो हम रह नहीं सकते हैं ऐसे, समाज की व्यवस्था ऐसी है कि हम कितना ले रहे हैं, जैसे हमारा अस्तित्व ही ऐसा है कि जिसमें परस्पर एक दूसरे परस्परम भावयंता, परस्पर उपकारी उपकारक भाव है ही इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जीवित ही नहीं रह सकते बिना लिए तो। पर फिर भी वो अनादाता की बात जो आती है वो हम जो एक सीमा से आगे बढ़ करके जो लेते हैं और इच्छा करते हैं लेने की। कोई लेने की इच्छा नहीं कर रहा है पर कोई व्यक्ति देता है तो भी नहीं लेना चाहिए, फिर उसको कष्ट होता है जो वो नहीं लेते हैं तो उसकी चीज को फिर। अच्छा जी बताएंगे इसका समाधान। जन्मदिन था तो फिर इन्होंने बहुत सारा कुछ, शक्ति नंदन जी खड़े थे वहीं पर ही थे, तो वो मैंने वापस लौटा है कि भी मैं इनको खाता ही नहीं हूँ, इनको जो आपने चीजें भेजी हैं मेरे को उपयोगी नहीं है, मैं खाता ही नहीं हूँ, तो वो मैंने वापस लौटा दी। और एक विकल्प मैंने दिया था कि अगर फिर भी देंगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। शक्ति नंदन जी खड़े हैं तो मैं उनका सेवन ही नहीं करता हूँ ना। नहीं वो जनरल बात पूछ रहे हैं जी। हाँ नहीं मैं प्रसंग जुड़ गया होगा बाकी तो प्रसंग जुड़ गया वो। उन्होंने कहा कि भाई कोई दे और कोई नहीं ले तो फिर जो दुख होता है तो उसमें निषेध करने वाले का तो दोष नहीं है, फिर भी दुख तो हो ही सकता है, अगर अन्याय पूर्वक है तो अवश्य ही पाप लगेगा, अगर अन्याय नहीं है उसमें तो जिसको दुख लगे है वो दुखी हो लेगा। वो नहीं दुखी तो हो लेंगे, वो अपने कारण से दुखी हो रहे जी। नहीं एक सामान्य बात भी बोलते रहते हैं ना अच्छी जी की जो है कुछ लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, कोई देता है तो भी, तो जैसे एक तो हम अपने स्वामी जी को भी देखते हैं, स्वामी जी को जो भी कुछ देते रहते हैं लोग तो वो स्वीकार भी कर लेते हैं, आगे भी मतलब वो करते रहते हैं बांटते रहते हैं। और गुरुजी ने आपके बारे में भी बताया कि अजीब जी कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं किसी से भी, तो कम लेना पसंद लेता हूँ। कम लेना पसंद, कम लेना पसंद कर देता रहता हूँ, अरे बिना लिए तो मेरा काम ही कैसे चलेगा। तो इसमें मतलब ये परस्पर आदान प्रदान में कुछ दोष होता है क्या? नहीं कोई दोष नहीं है, आदान करते हैं तो फिर प्रदान भी करना होता है, प्रदान से बचना हो तो आदान कम करना पड़ता है, क्योंकि जितना आदान प्रदान होगा उतना ही फिर हमें, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज नहीं मिलती, उतना हमारे को किसी न किसी तरह तो चुकाना पड़ेगा। जैसे संस्था ब्रह्मचारियों को देती है, एक सेकंड, संस्था जैसे ब्रह्मचारियों को देती रहती है तो एक तो आप जैसे सावधान रहते हैं कि भाई जितना मेरे को आवश्यक है उतना ही मैं लूं, एक जैसे पूरी संस्था में कुछ बच्चे ऐसे भी प्रमाद में जैसे इसमें जैसे घर में या उनको खरीद करके लेना पड़ता है तो उस समय उनकी दृष्टि अलग होती है, और सहज में मिल रहा है तो उस समय दृष्टि अंदर से जो है ना लापरवाही सी रहती है तो वो भी जुड़ता रहता है। वो तो खैर गलत है ही, मतलब खुद की जेब से खर्च करो तो वो ध्यान से खर्च करते हैं चीज नाप तोल के, और मुफ्त में मिल रही है तो वो तो हमारा कुछ खर्च ही नहीं हो रहा है, वो तो दूसरा दे रहा है, अधिक खाओ या बिगाड़ो कुछ भी झूठा छोड़ो, उनको ध्यान नहीं हो रहा, वो तो अंदर लापरवाही जो एक वो हाँ वो भी एक बात है। उसमें देने वाले की भी स्वतंत्रता है और लेने वाले की भी स्वतंत्रता है, दोनों की अपनी अपनी कर्म की स्वतंत्रता है उसके हिसाब से। अब मान लो उपदेश हम देना चाहें तो सामने वाले को लेना ही चाहिए, नहीं ना, उसमें स्वीकार्य होता है क्या? आपको बैठा किसी को बैठा लें कि नहीं आपको आज एक घंटे में आपको उपदेश दूंगा उसकी इच्छा नहीं है, बोले नहीं जी हम दे रहे हैं तो आपको तो लेना चाहिए, हम तो कोई पैसा नहीं ले रहे, आपको आगे होकर के बुला। और ऐसे ही औषधि का भी है, जिसको आवश्यकता नहीं है फिर भी औषधि दे, नहीं जी ये तो स्वर्ण बस में डली हुई है और ये है वो है, तो रुकता नहीं है, जबरदस्ती दिया जाएगा तो कोई चीज उसको स्वीकार नहीं होता। ये तो लेना देना दोनों की तरफ से जब सहमति हो जाती है तभी ये व्यवहार चलता है, और दोनों को हम चूंकि प्रसन्नता के लिए देना चाहते हैं, लेने वाला भी प्रसन्नता के लिए लेता है, उसमें उपयोगिता होती है। तो उस दृष्टि से चाहता है आचार्य जी या गुरु जी तो फिर हम लेना क्या करें है, उस समय लेना पड़ता है, पड़ता है वो हाँ, लेना पड़ता है वो हमारी मजबूरी है, साइकिल चलाओ ऐसा और जब हम बड़ों को देना चाहते हैं तो वो लेते नहीं है, नहीं उनको भी कई बार लेना पड़ता है, लेना पड़ता नहीं, है जैसे आप कुछ हमें देंगे तो वो लेना पड़ेगा, पर हम आपको देंगे आप लेंगे नहीं तो वो तो हमारा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं देता ही नहीं हूँ ऐसे, वो कह रहे हैं ना आप हमें ज्ञान देते हैं ऐसे बोल रहे हैं, वो तो आप लेना चाहते हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैं आगे होकर के देने नहीं आया हूँ, आचार्य जी ने बुलाया कि नहीं आपको पढ़ाना है इसलिए आगे होकर के, तो मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, शिविर भी नहीं लगाता हूँ आगे होके, या उपदेश भी किसी को आपने शायद ही देखा हो कि मैं आगे होकर के किसी को कुछ बताने लग जाऊं, दूसरा अगर कहता है कि भाई मेरे को बताओ उसको स्वीकार्यता होती है तो बताता हूँ। पर सब आप जैसे नहीं है आचार्य जी, अब गुरु जी भी हैं ये भी गिफ्ट दे देते हैं, हमारा जन्मदिन हो या स्वामी जी दे देते हैं, कल ही जैसे भैया दोज था उसको न चाहते हुए भी उन्होंने दे दिया, रक्षाबंधन पे न चाहते हुए भी दे देते हैं जी। आप ले लेते हैं इसलिए वो देते रहते हैं। कल हमारे मना करने से पहले ही उन्होंने उपदेश दे दिया, फिर उसके बाद हम मना ही नहीं कर पाए आचार्य जी, तो ठीक है आप स्वीकार कर लेते हैं इसलिए, आप जब तक स्वीकार करेंगे तो नहीं, यदि हम मना करते हैं तो उसमें मतलब गलत नहीं है ना आचार्य जी, बड़े को भी ऐसा उनको नहीं, कुछ जगह बहुत बुरा भी हो जाता है, ये देखना होता है कि कई बार मना करने से दिक्कत हो सकती है तो, और एक बार कभी इसलिए भी रोका जाता है कई बार कि एक बार हमने लेना प्रारंभ किया तो फिर दूसरे भी देने लगेंगे, और वो भी उदाहरण कहेंगे उनका तो ले लिया इनका नहीं लिया, अब वो फिर प्रवाह ऐसा शुरू हो जाता है, तो उस प्रवाह को प्रारंभ न करने के लिए भी लोग ऐसा न करने लगे, इसलिए भी कई बार नहीं लिया जाता है। अभी तो स्थिति के ऊपर निर्भर है, एकदम तो निर्णय नहीं कर सकते आप, उनको स्वामी जी को अलग से कह देंगे अगर तो वो ऐसे जबरदस्ती थोड़ा ना करेंगे कि नहीं लेना है, आपको जी मेरे को अच्छा नहीं लगता और मेरे को ये आवश्यकता भी नहीं है तो इसलिए नहीं, तो आप कहते हैं और आपका पता हो उनको, तो स्वामी जी आपको कोई जो आप चाय नहीं पीते हो कॉफी नहीं पीते हो तो वो भी पिलाएंगे क्या? कभी नहीं पिलाएंगे, आप नहीं पीते हैं, आप पता है कि ये नहीं पीते तो हमारे को नहीं पिलाते ऐसे व्यक्ति, न लेने के लिए बहुत ज्यादा अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है जी, बहुत ही ज्यादा, फिर आगे भी हम नहीं लेंगे तो फिर वो आगे तक के लिए वो तो चक्कर ऐसा है ना जी, उसमें आदमी एक से ले लिया तो फंस गया बस उस चक्कर में, तो वो दूसरा भी कहेगा तीसरा भी कहेगा, फिर कोई यही हमारे पे मन में चलता रहता है कि हम इनसे नहीं लेंगे तो वो क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मन में इच्छा नहीं है लेने की लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, उसको नाराज ना हो दूसरे, दूसरे नाराज ना हो, इसीलिए लोग बाग हर जगह चाय पीते हैं बार बार, क्या करें बारह बार चाय पीनी ही पड़ती है क्योंकि मना कर नहीं सकते, तो ठीक है पीते रहो आप और खराब करते रहो उनको जो करना है, आपकी स्वतंत्रता है, आपको संबंध अगर उस तरह से बनाने उसी तरह से ही आप संबंध बनाना समझते हैं तो लेना ही पड़ेगा। और हमें ये पता है कि इसके बिना भी हम संबंध को ठीक रख सकते हैं अन्य उपायों से, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो इसी को ही संबंध बनाने का कारण मान लेते हैं जी, लेन देन होगा तो ही संबंध मानेगा, नहीं तो ये बहुत बुरा मान जाएंगे। इस संबंध तो और बहुत सारी चीजों से बनते हैं, हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, सहयोग सुरक्षा देते हैं, करते हैं, सहायता करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम उस वस्तु को ही संबंध का अधिक मान लेते हैं, ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो संबंध बिगड़ जाएंगे, जबकि वो उतना मुख्य नहीं है। वस्तु उतनी मुख्य नहीं है जितनी कि दूसरा परस्पर स्नेह भाव है, वो अधिक मुख्य होता है। और हम वस्तु द्रव्य पे अधिक केंद्रित हो जाते हैं, इसलिए हमें आपत्ति लगती है कि ये नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हम उसी पे ही लेन देन पे ही संबंध को मान के बैठते हैं, उनको एक भय लगता है। और जिनका दूसरा पक्ष ठीक है वो तो ये नहीं भी लेंगे तो दूसरा ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे से इनके संबंध ठीक नहीं है, ये वो संबंध तोड़ेगा। इतने मात्र से वो संबंध तोड़ेगा ही नहीं, अगर दूसरे संबंध ठीक है तो, और सामने वाला ठीक समझदार है तो वो कभी नहीं तोड़ेगा, इसके इतने मात्र से नहीं तोड़ेगा। ये और जोड़ दिया उसमें कि आप संयम नहीं गई इसलिए नहीं लिया जी, आपसे व्यावहारिक त्रुटि हो गई, आपको खुद जाना चाहिए था। वो आपने एक संभावित कारण समझा हो कि भाई मैंने शायद इसलिए मना किया है, उसको भी प्रयोग करके देख लेना। और मैंने कहता हूं तो स्वामी जी के साथ आप सुबह सुबह आ ही गए थे, सारी बात हो गई थी, तो वो तो हो ही गया। नहीं, मैंने ये कहा था अगर आप जिस समय मिले उसी समय जो भी था करना था ना, ऐसे थोड़ी होता है पीछे पीछे। अचानक वो दौड़ते हुए, वो तो बाहर से वहां से शायद उधर से आ गए थे आप लोग, अचानक स्वामी जी ही लेके आ गए अचानक कि माता जी से आशीर्वाद दिलवा देते, गुरु जी से दिलवा देते। फिर मैंने कहा कि अच्छी जी के पास भी चलते हैं। फिर वो इसमें वास्तव में कि मैं वो चीजें खाता ही नहीं हूँ जो आप, जो सारी चीजें थी मैंने एक एक चीज देख ली थी निकाल के, उसमें क्या क्या चीज है मैंने सारी चीज देख ली थी, उसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको कि मैं खाता हूँ। यूं अपवाद रूप कभी खा लेता हूँ तो बात है, लगे नहीं तो मैं खाता नहीं, वो रखा रहता मैं क्या होता। जिस प्रयोजन से आप दे रहे थे वो प्रयोजन ही नहीं हो पा रहा था इसे। एक कक्षा में बांट देते वो मैंने विकल्प दे दिया था उनको, ये शक्ति नंदन जी वहीं खड़े थे। मैंने कहा अगर फिर भी वो देते हैं, अगर वो ऐसा होता है तो मैं देता हूँ, मैं कई चीजें इनको देता रहता हूँ, कोई कोई दे जाते हैं मेरे को जो आते हैं कि भाई ये किशमिश आ गई, ये आ गई, तो इनको मैंने पीछे भी दिए हैं यहाँ भी, और वो भी मैं दे देता यूं का यूं दे देता इनको। और मैंने ये कहा था उनको कि भाई वहां इतनी ब्रह्मचारिणियां हैं, ब्रह्मचारिणियों को दे दीजिए, तो वो भी बात हो गई। तो आचार्य जी वो वाला पक्ष भी गलत नहीं है ना, लेकर के दे देना दूसरों को जैसे स्वामी जी करते हैं। दे सकते हैं, इससे मैं थोड़ा सा इनकी तरफ से। स्वामी रामसुख दास जी महाराज उसके लिए भी मैंने एक बार सुनाया था ना, उसके लिए भी आगे बढ़ करके यूं कहते थे कि लेकर देने तो न लेना ही अच्छा है। वो अति में चला गया ना, चला चल जाएगा ये इस तरह का व्यवहार, लेकिन जो मतलब जैसे घरों में होता है आदि, तो वहाँ तो इसको अच्छा नहीं मानते। वो घरों की बात नहीं कह रहे ना, साधकों को कह रहे हैं। हम लोगों में तो ऐसे हो सकता है, ठीक है ना ले, घरों में लेना होता है और उसमें हम लोगों को पता है देखो कितनी औपचारिकता होती है। अब शॉल हमारे को कितने जहाँ जाओ वहाँ शॉल उड़ा देते हैं जी, अब क्या करो वहां पर, मना वो लेने पड़ते हैं, फिर किसी को देते हैं, कितने शॉल पहनेंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, जिसको देखो शॉल पर उड़ा देगा, तो क्या करते हैं। ओम आचार्य जी कर लो जितना मेरे को आपको करना है तो त्वया न तद दातव्यम, आपको वो हमें देना चाहिए। हे द्रविन अद्री आदृणाती एतेन, अद्री क्यों कहलाता है, इसके द्वारा हम दीर्ण करते हैं, फाड़ते हैं, वज्र जो होता है। अपिवा ते स्या ते सोमादा, इस मंत्र में भी आया है अद्री का अर्थ, सोम का अदन करने वाले हैं ये अद्री ग्रावा। अद धातु से भी अद्री बन सकता है, राधा इति धन नाम राधनुवंती एनेन, इसके द्वारा हम जो है वो करते हैं, अपनी इच्छा को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं, इसलिए राधा है। तन्नस्तम वित्त तन्नस्तम, वो हमारे लिए, तन्नो मानी तत, नह मानी हमारे लिए, तुम वित्त धना, विदद वशक का अर्थ किया वित्त धना, प्राप्त धन वाले। विद धातु यहां पर विद्रे लाभे धातु का विदद बनाया, प्राप्त धन वाले। उभया हस्त्याभर, उभया का अर्थ है उभाभ्याम, उभाभ्याम हस्ताभ्याम हस्त्याभर, उभाभ्याम हस्त्या शब्द ही हस्ताभ्याम नहीं, हस्त्याभर है, हस्ती शब्द है ना, या हस्त्य शब्द बना लिया, हस्ताभर है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मूल में उभया हस्त्याभर, उभया हस्ती आभर नीचे दिया है। अच्छा, उभया हस्ती, उभयाभ्याम हस्ताभ्याम हस्ती शब्द है यहाँ पर, वो लग रहा है ये इच प्रत्यंत, इच पांचवें अध्याय के चौथे पाद में है, इच प्रत्यय हो जाता है, तो भया हस्ती बन गया और उससे फिर आ भरे के साथ संधि हो गई। उस धन की हमें दोनों हाथों से आवश्यकता अनुसार भरपूर प्रदान करो। भगवान से तो खूब मांगते हैं ना आचार्य जी, उसके मांगते हैं उसमें दोष नहीं, पर खूब देना भी चाहिए भगवान को, अपना सब कुछ देना चाहिए। परमात्मा से भी खूब तो नहीं मांगते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना उभया अस्त्याभर, नहीं सब तो नहीं, सब तो खूब नहीं मांगते ना जी, जो मांगते हैं वो मांगते हैं, वो तो लोक में भी मांगते हैं, औरों से भी और परमात्मा से भी मांगते हैं, जो खूब मांगते हैं वो तो, और वैसे तो वो दूसरों को देने के लिए मांगते हैं ज्यादा जी, जो अतिरिक्त है वो हम दूसरों के लिए लगा सकें। जो वेद का गंभीर अर्थ, वेद को बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते ना, तो ऐसे वो लोग जैसे जीवन विद्या वाले बहुत, उनको तो पढ़ने के लिए इस तरह से मौका नहीं मिलता है, तो बस कहीं कहीं से पढ़ लिया तो ये टिप्पणी करते हैं कि सब जो है ना धन दौलत वैभव यही मांगते मांगते ही बस भरे पड़े, वहीं फंसे हुए हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। दमुना, दमुना दम मनावा, दान मनावा, दांत मनावा, अपीवा दमाइति गृह नाम तन मना स्यात मनो मनोते हे। जितेंद्रिय को दम मना, दमुना कहते हैं, दमे दमने इंद्रिय जय मनो अस्य। दान मना, दानी होता है, दान में मन है जिसका, और दांत मना, दांत मन है जिसका। दांतेषु जितेंद्रियेषु मनो अस्य या सत्संगी, इन्होंने अर्थ दिया है। दम गृह को भी कहते हैं ना, गृह नाम सुपठितम दमाइति, गृह में मन है जिसका, उसको भी दमुना कहते हैं, गृहपति को। गृहस्थ धर्म की जिसे चिंता है, गृहपति को दमुना कहते हैं। पांच अर्थ हो गए, दमुना दम मना, दान मना दो, दांत मना तीन, अपीवा चार हुए, चार। दमुना तो एक शब्द हो गया, इसके चार अर्थ दिए, दम मना, दान मना, दांत मना। दम मना और दांत मना थोड़ा थोड़ा अंतर, दमन में मन है जिसका, दम मना दमन में इंद्रिय जय में मन है जिसका, और दांत मना दांतों में जितेंद्रियों में मन है जिसका। इंद्रिय दमन में मन है जिसका, और दांतों में इंद्रिय जितेंद्रियों में मन है जिसका, जितेंद्रिय लोगों में जिसका मन लगा हुआ है। जुष्टो दमुना तिथिर दुरोणे यम नो यज्ञ उपयाही विद्वान विश्वा अग्ने अभियुजोल विहत्य आशत्रु यताम आभरा भोजनानी। जुष्टो दमुना, ये अग्नि को संबोधन करके यहां कहा जा रहा है कि हे अग्ने, दूसरी पंक्ति में है, हे अग्ने, हे अग्निदेव। जुष्ट दमुना अतिथि विद्वान, ये सब प्रथमांत पद है। जुष्ट दमुना अतिथि विद्वान इमम नो यज्ञम उपयाही, हमारे इस यज्ञ में आ जाओ। जुष्टः प्रजाप्रिय प्रजाओं के द्वारा सेवित और जितेंद्रिय अतिथि अतनशील गृहपति विद्वान इमाम नो यज्ञम उपयाही हमारे इस शुभ कर्म में आ जाओ विश्वाभियुजो विहत्य। और इस पंक्ति को इस बात को भी बहुत ही ज्यादा उछाला जाता है दूसरे लोगों के द्वारा। एक तो मांगने की बात हाथी घोड़े धन दौलत इससे ही वेद भरे पड़े हैं और एक मारकाट से वेद भरे पड़े हैं। इन दो बातों को उछाला जाता है उनकी तरफ से। जैसे यहां है ना विश्वाभियुजो विहत्य शत्रुयता मा भरा भोजनानी सब शत्रुओं को मार काट करके उनका जो धन है वो हमें दे दो। शत्रुयताम आभर आहर भोजनानी शत्रु जैसे आचरण करने वालों का जो भोग पदार्थ हैं छीन करके हमारे को दे दो। और मैंने अर्थ किया है हमारे को दे दो जिसके लिए वो मांगे जा रहे हैं ना। वो नह शब्द का अर्थ जो है वो पवित्र आत्मा करना होगा नहीं तो फिर इसकी संगति नहीं लगेगी। मानी हमसे अभिप्राय कोई भी जो अच्छे आदमी है उनको दे दो। और भाव ये है प्रेरणा दी जा रही है कि इसके लिए यदि एक एक स्तर पर संघर्ष भी करना पड़े राष्ट्रीय स्तर पर तो वो भी एक ये मानी भगवान के अभिप्राय के विरुद्ध कर्म नहीं है। अभी जैसे ये आतंकवादी संगठन है जी ISIS के लिए अभी कहा जाता है कि पता नहीं अरबों डॉलर प्रतिदिन या महीने में उनके पास आते हैं इतने तो सब ये चाहते हैं कि उनका धन वहां से हट जाए जी वो धन रहित हो जाए उनके बैंक के खातों को रोकेंगे और वहां से धन हटा करके और वो अच्छे काम में लगे और कहीं लग जाए वहां से हट जाए ये सब चाहते हैं आज भी। और ये जो काला धन है उसके लिए कितना संघर्ष उसके लिए भी है कि इनके पास से हट करके और खासतौर से जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उस धन से हाँ। तो ये कामना की जा सकती है उचित है जी और संघर्ष करके भी ले लें हाँ। तो विश्व अभी जो विहत्य ये ऐसे स्थिति में ही है ऐसा नहीं कह रहे हैं ये कि मेरा जो शत्रु है व्यक्तिगत द्वेष में उस शत्रु से धन मेरे पास आ जाए ये नहीं कह रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था जी जैसे मोटा सा अर्थ लिया जाता है ना वे लोग पढ़ते हैं ऐसे मंत्रों को तो अगर बस अपने स्वार्थ में भरे पड़े हैं दूसरों के पास जो धन है जो हमारे शत्रु हैं उनके पास न रहे हमारे पास आ जाए। तो यहां पर हमारे पास जिसके पास आए वो सत्यनिष्ठ धर्मात्मा सर्व भूत हित में लगे हुए जो लोग हैं या जो संगठन है या राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है उस सब के पास आ जाए ये तात्पर्य है वो सब के हिस्से में आ जाए वो धन जो एक जगह केंद्रित हो गया है। हाँ जी व्यक्ति के लिए भी क्यों नहीं हो सकता है गुरुजी मान लीजिए किसी का व्यक्तिगत धन किसी ने अन्याय पूर्वक ले लिया हो वो तो एक अलग वहाँ पे भी कामना की जा सकती है कि हमारा धन हमारे पास आ जाए वो हो सकता है। हाँ जी बोलिए बोलिए मेरे लिए आता या तो पारिभाषिक शब्द उसको मान लें कि जहाँ जहाँ मेरे लिए या मुझको आए वहाँ पर समष्टि को हम उसमें सम्मिलित करें ये मेरे लिए नहीं केवल सबके लिए हो अच्छे आदमियों के लिए भले आदमियों के लिए हाँ पूर्वा पर देख करके वेद के पूर्वा पर अभिप्राय को देख करके ऐसे निर्धारित करेंगे हाँ। कोई पूछ सकता है कि इसका ऐसा ही अर्थ कैसे कर लिया तो पूर्वा पर अभिप्राय को देख करके। तो अतिथि अभ्यति तो भवती अतिथि को अतिथि क्यों कहते हैं कि वो सतत अभिमुख अतनशील होता है हमारी तरफ आने वाला होता है। अभ्येति तिथि सुपर कुलानी इतिवा विशेष विशेष तिथियों में दूसरों के कुलों में जो गमन करता है पर गृहाणी इतिवा दुरोण इति गृह नाम दुरोण का अर्थ गृह होता है दुर्वा भवंती दुस्तर्पा भवंती दुरोण को घर क्यों कहते हैं कठिनता से रक्षणीय होते हैं या कठिनता से तर्पणीय होते हैं इनकी तृप्ति नहीं होती कहते हैं घर तो कुएं है कितना भी डाल तो सब अंदर चला जाएगा जैसे कुएं में कितना ही पानी डालो ऊपर नहीं आएगा ना। दुरवा में अवधातु से बना दिया है इमाम नो यज्ञम उपयाही विद्वान सर्व अग्रे अग्ने अभियुजो, अभियुज शब्द स्त्रीलिंग का है या ये अभियुज शब्द स्त्रीलिंग का लग रहा है, सर्वा विश्वा का अर्थ है सर्वा, सर्वा अभियुजो विहत्ते, सब सेनाओं को शत्रु सेनाओं को मारकर शत्रुयताम आभर भोजनानी विहत्य अन्येषां बलानी शत्रुणाम भवनात्, उनके बलों को मार काट करके उनके भवनों से आहार भोजनानी धनानी इति वा, भोजनानी का अर्थ है धनानी, भोजनानी का अर्थ है जो भोग्य साधन है ना उनको, मूसो मूषिका इत्यर्था, ये शब्द इन्होंने शंका उठाई विश्वेश्वर जी ने कि अनवगत संस्कार भी नहीं है और ये तो वो भी नहीं है अनेकार्थक भी नहीं है, इसको क्यों डाल दे दिया इसमें, वो पूरे उसके प्रति विश्वेश्वर जी जो है वो नहीं है मान यास्क के प्रति पूरे श्रद्धान्वित नहीं है, पूरे उनने जो कुछ कह दिया उसको मैं मानूंगा ऐसा, श्रद्धा की न्यूनता है, श्रद्धा की न्यूनता कह सकते हैं जी। मैं यूं कहना चाह रहा था कि जैसे वो बोलेंगे वैसा मैं नहीं मानूंगा, जो मुझे ठीक जमेगा बुद्धि संगत जमेगा उसी को मैं ठीक मानूंगा, सत्य के प्रति श्रद्धा है व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, जी जी सत्य निरपेक्ष व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है जी, तो कहीं कहीं वो खंडन करते रहते हैं, कहीं कहीं अपनी बात कहते रहते हैं, मूसो मूषिका इत्यर्था, मूषिका पुनर्मूषणाते, मूषिका मूषणाती से बनता है, मूषा पियतस्मादेव, मूषा होता है ना लोक में वो इसी कारण से है चुराता रहता है, सम्मात पंति ये वित्तमयस्य रोदसी, ऋग्वेद में बहुत लंबा सूक्त है ये पहले मंडल के 105, आप एक बार निकाल करके देखिए ऋग्वेद में सब मंत्रों के अंत में वित्तमयस्य रोदसी ये आ रहा है, सभी मंत्रों के अंत में वित्तम में ऐसे रोदसी, और ये मंत्र हैं कितने संख्या में 18 मंत्रों में ये बात आई है, केवल आखिरी मंत्र को छोड़ करके, और देखिए इस सूक्त में एक ज्ञानी जन के विलाप का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, विश्व देवा देवता हैं, विश्व देवा जो हैं वो देवता हैं, एक ज्ञानी जन का विलाप चित्रण किया है, विलाप माने रोना धोना, जिसे ये लग रहा है कि ये संसार एक अंधे कुएं के समान अज्ञान अंधकार से भरा हुआ है और जिसके दुखों और कष्टों का कोई पारावार नहीं, उसे सुनिए ध्यान से, उसके कहीं दूर प्रकाश ज्ञान सुख की आशा की किरण दिखाई देती है, उसे पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, या पंचभूतों से निर्मित एक शरीर रूपी कुएं में पड़ा जीवात्मा है जो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए उत्कंठित है, या फिर माता के गर्भ में पड़ा एक जीव है जो मलिनता की इस कोठरी के बाहर प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है, तीन संभावनाएं दिखाई, एक ज्ञानी जन का विलाप, या पंचभूतों से निर्मित शरीर रूपी कुएं में पड़ा जीवात्मा, या फिर माता के गर्भ में जैसा कि निरुक्त में आखिरी में दिखाया है, तो हर मंत्र के अंत में वित्तम यस्य रोदसी, परमेश्वर ने प्रथम मंत्र देखिए एक बार, चंद्रमा अप्सु अंतर आसुपर्णो धावते दिवि नवो हिरण्य नेमया पदम विंदन्ति विद्युतो वित्तम यस्य रोदसी, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, इसे चलाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जिन्हें रित कहते हैं, सबको इन नियमों का पालन करना होता है, चंद्रमा इन्हीं नियमों के अधीन आकाश में घूम रहा है, चंद्रमा अप्सु अंतः आसुपर्णा धावते दिवी, और इसी प्रकार शोभन रश्मियों वाला सूर्य द्युलोक में अपनी मर्यादा में गति कर रहा है, चंद्रमा जो है अप्सु, अप्सु शब्द का अर्थ होता है अंतरिक्ष के अंदर, अपैति अंतरिक्ष नाम है, तो चंद्रमा अप्सु अंत है, चंद्रमा जो है अंतरिक्ष में गति कर रहा है रित नियमों के तहत, दूसरा आसुपर्णो धावते दिवी, द्युलोक में सुपर्ण जो सूर्य है वो भी रित नियमों के तहत दौड़ रहा है, और तीसरा न वो हिरण्य नेमया पदम बिंदन्ति विद्युता, और नहीं तुम्हारे वे सुनहरी घेरों वालियों मूल को पा सकते हैं हे विद्युतो। विद्युत हिरण्य नेमी वाली विद्युत को संबोधन करके कहा हे विद्युतो सुनहरी घेरी वालो, हिरण्य नेमय ये भी संबोधन है, लोग जो हैं वह तुम्हारे मूल को नहीं पा सकते, न वो पदम विंदंती तुम्हारे मूल को नहीं पा सकते, समझो मेरी इस व्यथा को हे द्युलोक और भूलोक। रोदसी का अर्थ है द्युलोक और भूलोक, मेरी इस व्यथा को समझो। सुनहरी नेमियों वाली बिजली, छोटी दीप्तियां भी इन्हीं नियमों के अधीन अपनी चमचमाहट दिखाकर आकाश में विलीन हो जाती है। उपासक अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कह रहा है कि हे बिजली चंद्रमा सूर्य आदि ज्योतियों, हम तुम्हारी झलक तो कुछ पा सकते हैं, परंतु तुम्हारा मूल, तुम्हें प्रकाशित करने वाला, प्रकाशों का प्रकाशक, न वो हिरण्य ने मया पदम विंदंती, ये सब जो है, चंद्रमा घूम रहा है, द्युलोक में सूर्य चमक रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, न वो हिरण्य ने मया पदम विंदंती विद्युत, ये सब कुछ भी तुम्हारे पद को, तुम्हारे मूल को, तुम्हारे उद्गम स्थान को ये सब नहीं पा सकती हैं। हम तुम्हारी झलक तो कुछ पा सकते हैं, परंतु तुम्हारा मूल, प्रकाशित करने वाला, प्रकाशों का प्रकाश महासूर्य परमेश्वर, उसका अज्ञान अंधकार के कूप इस संसार में पड़े हुए मुझ जैसे लोगों का कुछ पता नहीं। हे पृथ्वी और स्वर्ग के निवासियों, यहाँ पर रोदसी का अर्थ है पृथ्वी और स्वर्ग के निवासियों, तुम मेरी इस व्यथा को समझो, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। इस तरह की ये प्रार्थना है सारे मंत्रों में, और ये है आठवां मंत्र, एक बार देख सकते हैं, आठवें मंत्र को अर्थ में कर रहा हूं। सम्मा तपंती अभिता सपत्नीरी ऊपर सव, इसका अर्थ है मामनी मुझको सम्यक्तया तपा रही सब ओर से, अभिता का अर्थ है यहां पर सब ओर से अभिमुख होकर के, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम गीता में आज ही हम पढ़ रहे थे, अभिता का अर्थ दोनों तरफ भी होता है और सम्मुख भी होता है। सम्मा तपंती अभिता, सामने सामने आगे पीछे ये सम्मुख जो है ये तपा रही हैं सब ओर से, सपत्नियों की तरह मेरी पसलियां, परशव, परशव जो है परशुर पीछे आया था ना, क्या दिया था, परशुमयम, हाँ, तो ये पसलियां जो है, कौन सी पसलियां हैं जो सपत्नियों की तरह मुझे तपा रही हैं, चूहे जिस तरह धागों को खा रहे हैं मुझको ये अंतर व्यथाएं खा रही हैं। मां आध्या, यहां पर मां आध्या शब्द है, माध्या शब्द है, इसको तोड़ करके देखेंगे तो मुझको आधी शब्द का बहुवचन आध्या है, मुझको ये आधी जो मानसिक व्यथाएं हैं, मूसो ने शिष्णा ये उसको कर रखा है, सूत, शिष्णा का अर्थ है सूत, मेरे को खा रही हैं ये मानसिक व्यथाएं, स्तोतारम मुझ स्तोता को खा रही हैं, तेरे हे शतक क्रतो तेरे मुझ स्तोता को, तेरा मैं स्तोता हूं और मुझको ये खा रही हैं व्यथाएं। वित्तम में यस्य रोदसी, हे देवा पृथ्वी, हे द्युलोक भूलोक, भूलोक और स्वर्ग लोक के निवासियों मेरी इस व्यथा को सुनो। तो यहां ये दिखाया कि हाड़मांस पसलियों आदि से बने पिंजरे में पड़ा हुआ, इसी प्रकार दुखी हाड़मांस पसलियों आदि से बने शरीर रूपी कुएं में आत्मा अपने को बंद और उत्पीड़ित महसूस कर रहा है, हाड़मांस पसलियों से बने पिंजरे में पड़ा हुआ वो दुखी हो रहा है, जिस प्रकार परस्पर द्वेष करने वाली सपत्नियों से घिरा हुआ पति दुखी होता है, बहुत कर्मों वाले बहुप्रज्ञ परमेश्वर की स्तुति भी करता है परंतु अपनी सांसारिक आसक्तियों के कारण अब उसकी अंतर व्यथाएं उसको उसी तरह अंदर ही अंदर खाते रहती हैं, जिस प्रकार चूहे जुलाहे के द्वारा आटा लगाकर बने हुए सूत को कुतर कुतर कर खा जाते हैं, या अपनी ही दुम को, शिष्णा का अर्थ दुम भी किया, अपनी ही दुम को तेल या घी आदि किसी भक्षणीय पदार्थ में डुबोकर उसे चबाते रहते हैं। हे पृथ्वी और स्वर्ग के निवासियों, तुम मेरी इस व्यथा को सुनो। तो ये जो है 18 मंत्रों में और आखिरी मंत्र में, फिर ये इस सूक्त का जो अंतिम मंत्र है, प्राय ऐसा होता है जैसे कस्मै देवाय हविषा विधेमक नामक एक सूक्त है ऋग्वेद का, तो उसमें 9 मंत्रों में तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, और 10वें मंत्र में फिर प्रजापते न त्वदेतानन्यु ये वाला आता है। क्या सूक्त है वो? हिरण्यगर्भ ऋषि है जी। तो ऐसे ही यहां पर इस सूक्त में जो 19वां मंत्र है, उन्नीसवें मंत्र में ये कहा, हे परमेश्वर हम तेरे उपासक तेरे स्तोत्र के द्वारा एनांगूषेण वयम इंद्रवंतो अभिश्याम वृजने सर्ववीरा तन्नो मित्रो वरुणो माम हंता अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यौ। ये कह रहे हैं तेरे स्तोत्र के द्वारा हम तुझ इंद्र के उपासक इंद्रवंत एना आंगूषेण, आंगूषेण आंगूष स्तोम को कहते हैं, आघोष को कहते हैं, हम तेरे स्तोत्र के द्वारा हम तुझ इंद्र के उपासक शत्रुओं को अभिभूत करें, अभिश्याम वृजने सर्ववीरा संघर्ष में सब प्रकार के बलों को। तो ये दोहरे दोहरे उपदेश जो है, जैसे शेरविंद की जो प्रतिज्ञा है कि दोहरी दोहरी बात है, तो बाह्य संघर्ष पर विजय पाने की भी बात है और आंतरिक संघर्ष के ऊपर भी। वृजने सर्ववीरा तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम, मेरे को हमारे स्तोत्र को मित्र वरुण बढ़ाएं, अदिति सिंधु पृथ्वी और द्यो, सबके लिए कहा कि ये सब हमारे स्तोत्र को बढ़ाएं, अखंडनीय माता प्रकृति विद्धि को प्राप्त कराए, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश में निवास करने वाली सारी दिव्य शक्तियां इसी वृद्धि को प्राप्त कराएं, विश्व देवा इस मंत्र का जो देवता है, दिव्य शक्तियां विश्व देवा संसार की जो दिव्य शक्तियां हैं किसी भी रूप में वो काम कर रही हैं यहां पर, वो सब मेरे इसको प्रार्थना को सुने और मुझे इस कूप से बाहर निकालें। यहां पर दिया भी है, संतपंती माम अभिता सपत्न्या इमा परशवा, सपत्नी का बहुवचन सपत्न्या दिया है, कूप परशवा, कूप परशवा अर्थ कुएं की। इस ये तो गुरुजी वो उपमा में है, मतलब ये तो इसका तो सांसारिक विपत्तियां ऐसा अर्थ कर दिया ना, क्या कूप परशवा का चंद्रमणि जी ने इसका अर्थ जो है सांसारिक विपत्ति सपत्नी परशवा, सपत्नियों की तरह जो ये सांसारिक विपत्तियां परशु हैं, सांसारिक विपत्तियां ऐसा अर्थ कर दिया गुरु जी इस शब्द का। ईटे की है, हाँ कुएं की दीवारों के लिए जो ईटे हैं वो कूप परशु, ये जो ये इस शरीर की दीवारें हैं ना इसको कूप परशु कह रहे हैं, जिसके ऊपर ये हमारा ढांचा खड़ा है ना, तो इसको कह रहे हैं कि ये मेरे को तंग कर रही हैं ये ढांचा जो है। तो शरीर के कारण वो मतलब शरीर रूपी बंधन के कारण दुख महसूस कर रहा है या बाहर से आने वाली विपत्तियों के कारण दुख, जैसे कोई कुएं में पड़ जाए ना जी गुरु, तो वो जैसे उसकी स्थिति होती है वैसी स्थिति हो रही है, उसको कुएं की दीवारों से कष्ट होता है, बाहर नहीं निकल पाता ना पड़ गया तो। तो गुरु जी कुएं की इन्होंने दिया भी है, देखो आगे ये दिया है, संतपंती माध्या कामहा स्तोतारंते शतक्रतो, शतक्रतु इंद्र के लिए आता है, मनुष्य जो है इंद्र के सिवाय जो हमारे अस्तित्व में और भी कई शक्तियां काम कर रही हैं, विश्व देवा में तो सारी दिव्य शक्तियां आ जाएंगी, जो भी जिनमें दिव्यता है वो सारी शक्तियां विश्व देवा है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति तो इंद्री है, इसलिए उसको शतक क्रतो कहा है। यूं कहा है कि ये जो दूसरे हैं ये 100 शतक क्रतु नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 99 तक पहुंच सकते हैं, पाप भाव 99 तक पहुंच सकता है, 100 का 100 पाप भाव नहीं आ सकता है मनुष्य के अंदर, उसकी आत्मा जो है 100 के 100 गिरी हुई नहीं हो सकती, 100 के 100 प्रतिशत गिरी हुई नहीं हो सकती है। शतक क्रतु की व्याख्या कर रहा हूं, शतक क्रतु जो है वो तो इंद्री है बस, 100 का 100 जो है कोशी काम को 100 का 100 आगे बढ़ करके कर जैसे कि कोई पापी हो जाता है, कोई आदमी गिर जाता है। मैं उसी को दूसरे अर्थ में घटा रहा हूं कि जैसे कि हम कितने भी गिर जाएं, कभी भी इतने नहीं गिर सकते कि 100 के 100% गिर जाएं। फिर तो ये अर्थ हो जाएगा गुरु जी, इंद्र 100% गिर सकता है। हाँ, ये तो उल्टा हो जाएगा गुरु जी, अगर 100% गलत काम अथवा धर्म कर सकता है और हम केवल 99 कर सकते हैं। विरोध अलंकार में बोल रहा हूँ। उठना हो तो पूरा ही उठेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण है ना। सकारात्मक है ना, पूरे 100% नहीं गिर सकता, उड़ने का कुछ ना कुछ अंश तो रहेगा, आशा की किरण है। ऊपर उठना चाहिए, उपमा देंगे तो वही बात, इंद्र के प्रति तो आशावादी नहीं रहे, इंद्र तो पूरा ही गिर सकता है। ओम गुरु जी। नहीं, वैसा इंद्र में तो संभावना ही नहीं है गिरने की। हाँ, 100% पुण्य भी तो नहीं कर सकता फिर। हाँ, 100% इंद्र के साथ तो हम एक हो सकते हैं ना, और फिर जब इंद्र के साथ एक हो गए तो 100% अच्छे हो सकते हैं। जब हमारी एकत्व अभेद स्थिति इंद्र के साथ होगी और हम हमेशा जैसे कि एक ऋषि लोग जो होते हैं, जब हमेशा इंद्र के साथ एकत्व में रहते हैं तो जैसा इंद्र वैसा ही है, उसमें तो हो जाएगा, पर जो जो नहीं हो सकता, जो जीव भाव में नहीं हो सकता, जीव भाव में 100% अच्छा नहीं हो सकता, जीव की सामर्थ्य नहीं है, जीव तो जो है 99 तक पहुंच सकता है, 99 तक पहुंच सकता है, ऐसे मैं कह रहा हूं। कोई समाधि हो, इंद्र की सामर्थ्य नहीं है न इसकी, जीव की सामर्थ्य नहीं है, वो तो जो इस सृष्टि का विधाता है उसी की सामर्थ्य है, हमारे विधाता की सामर्थ्य है 100%। तो नहीं, वो तो इंद्र जब परे जाता है ना, तो वो तो एकत्व में चला जाता है भगवान के साथ, कभी भी उसका अस्तित्व रहता ही नहीं है, और वो तो अब भी है, इंद्र जो है परमात्मा के साथ एकीभूत, परमात्मा तो हमारे इंद्र के अंदर भी है ना, व्यापक रूप में, और इंद्र जो है अब उसका मन बाह्य पदार्थों के साथ है, बाह्य चीजों के साथ एकत्व है, तो इस एकत्व को खत्म करके जब उल्टा वो अपने स्वरूप में जाता है तो इधर तो उसका संबंध कट हो गया और उधर उसके साथ एकत्व है, भगवान के साथ एकत्व हो ही जाता है। हाँ, वो तो उसका सही अर्थ है, ब्रह्मैव भवति माने ब्रह्मस्थ होकर के ब्रह्म जैसा हो जाता है। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि जब हम उससे अलग हैं तो कभी भी 100% नहीं हो सकते अपने ज्ञान के द्वारा, वो तो उस स्थिति का है ना जब उसके साथ अभिन्न है। देखो, एक दो स्थितियां हैं, एक तो हमारी अभिन्नता की स्थिति है जीव की, और एक उससे भिन्नता की स्थिति है हमारी अज्ञान में स्थिति, जो संसार के साथ लटपट है, संसार के साथ जो हमारे गुरुजी बोलते थे ऐसे, संसार लटपट लटपट बोलते थे, संसार के साथ लटपट। तो त्रितम कूपे अवहितम एतत् सूक्तम प्रतिबभो तत्र ब्रह्म इतिहास मिश्रम ऋग मिश्रम गाथा मिश्रम भवति। तो जैसे ये वेद मंत्र है ना, कभी कभी इतिहास से मिला हुआ, गाथा से मिला हुआ, ऋचाओं से, स्तुति से मिला हुआ हो जाता है। त्रित नाम का जो ऋषि, इस मंत्र का ऋषि है त्रित। कूपे अवहितम, कुएं में, अवहितम का अर्थ होगा संसार कूप में पड़ा हुआ, जो त्रिता है मेधावी मनुष्य, वो क्या हो रहा है, वो इस बात को कह रहा है। इन्होंने 17वां मंत्र दिया है इसी सूक्त के, जो 19 मंत्र है ना, त्रिता कूपे अभिहितो देवान हवते हवते क्या है हवंत ऊतये, हवत ऊतये, हवते ऊतये, हवत ऊतये, हवते है तत्स्राव बृहस्पति कृण्वन अंगूरणात उरुम वित्तम मेयस्य रोदसी कूपे अवहिता त्रिता, संसार कुएं में पड़ा हुआ जो मेधावी है, ऊतये देवान हवते, अपने आत्मरक्षा के लिए देवजनों को बुलाता है, देवान दिव्य शक्तियों को बुला रहा है, अंगूरणात उरु कृण्वत बृहस्पति दुखिया को दूर से दूर करता, दुखिया को दूर से दूर करता हुआ वेदज उपदेशक, अंगूरणात तो पापी होता है, अंगूरण दुखियों को थोड़ी होगा, फिर दुखों को होगा, दुखिया को दुख दुख से दूर करता हुआ वेदज उपदेशक बृहस्पति जो है, अंगूरणात उरु कृण्वत बृहस्पति, इसका अर्थ तो ये होना चाहिए कि बृहस्पति जो है पाप से दूर करे, तत् सुश्रा उस कथन को सुने, रोदसी में से वित्तम हे द्यावा पृथ्वी मेरे इस आदेश को, इन्होंने तो वित्तम में से रोदसी इस तरफ से दिखा दिया कि मेरे इस उपदेश को जानो, वित्तम में से रोदसी इन्होंने ये अर्थ कर दिया, वैसे वित्तम में से रोदसी तो आप मेरे इस कष्ट को जानिए, वही शैली में होना चाहिए सब जगह, वित्तम में से रोदसी जो शब्द हैं उसी शैली में अर्थ होना चाहिए। 250 पृष्ठ पर जो ये अर्थ कर दिया ना आखिरी में, स्त्री पुरुषों मेरे परमेश्वर के इस आदेश को जानो, त्रिता तीर्ण तमो मेधया बभुव, मेधा में जो आगे बढ़ा हुआ है सबसे, अभी वह संख्या नाम एव अभिप्रेतम स्यात, या संख्या ही समझ लो, एक तो द्विता त्रिता त्रयो बभुव, एक एक से आगे दो बढ़ गए, दो से आगे तीन हो गए, त्रिता त्रयो बभुव, तीसरा जो था ना एक त द्वित त्रित, तीन थे उनमें से तीसरा हो गया, एक त एकम तनोती थी एक त, दो तनोती द्वित, त्रीन तनोती थी त्रित, जो एक त होगा वो भी विद्वान, द्वित वो भी विद्वान, पर त्रित तो समझो सब कुछ को ही जिसने पा लिया उत्तम से उत्तम। जैसे इन्होंने संगति लगाई, एक है जिसमें केवल ज्ञान है, द्वित है जिसमें ज्ञान कर्म है, त्रित है ज्ञान कर्म भक्ति है, या एक एक कोई सा भी लगा लो, एक है जिसमें केवल कर्म है, द्वित है मानी कर्म और उपासना है, त्रित है मानी कर्म उपासना और ज्ञान है। 251 पृष्ठ पर ऊपर ऊपर दिखाया है, वैसे ये ज्ञान कर्म भक्ति है वो क्रम दिखाते हैं। स्वामी दयानंद ने कभी भी अपने वेद भाष्य में सत्यार प्रकाश ऋग्वेद भाष्य भूमिका कहीं पर भी ये क्रम नहीं दिया, कहीं भी मैंने एक एक उदाहरण भी नहीं देखा है। हाँ जी, कर्म उपासना ज्ञान यही देते हैं, कर्म उपासना ज्ञान, मैंने मैंने 50 जगह देखा है इसको अलग अलग संदर्भ में, यजुर्वेद भाष्य में, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग भाष्य में, सब जगह यही क्रम रखते हैं, कर्म उपासना ज्ञान, माने ज्ञान के ज्ञान अंतिम ले रहे हैं, पर एक शास्त्र और आचार्य उपदेश से जो ज्ञान होता है वो तो है, फिर कर्म उपासना से पहले होगा, वो जो ज्ञान लेते हैं वो कर्म उपासना के बाद, पूर्ण कर्म पूर्ण उपासना के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान की बात। नहीं, स्वामी दयानंद ने तो विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में एक जगह एक शब्द जगह प्रयोग किया है, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं है शायद, विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान ऐसा है। कर्म उपासना ज्ञान, ज्ञान का मतलब तो विज्ञान देना जी, कर्म और उपासना भी बिना ज्ञान के नहीं होती, तो ज्ञान जैसे ऋग्वेद ज्ञान हो गया, यजुर्वेद कर्म हो गया, सामवेद उपासना हो गया, और अथर्वेद विज्ञान जो स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि अथर्वेद अंत में है, तो वो ज्ञान कर्म उपासना और विद्या वेदों की दृष्टि में भी अभी जैसे गुरु जी व्याख्या कर रहे हैं कर्मोपन जैसे हम नहीं सामान्य रूप से हम गुरुओं से आचार्य से जो सुनते हैं उसके आधार पर ही कर्म करते हैं उपासना भी करते हैं तो उस दृष्टि से वो शंकराचार्य जी जगह जगह दो शब्द बोलते रहते हैं ना गीता भाष्य आदि में आचार्य उपदेश शास्त्र आचार्य उपदेश शास्त्र ऐसा उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कर्म उपासना से पहले ही होगा। ईशिरेण आगे देखिए ईशिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षी मई पितरस्यवराया सोमराजन प्रणायुंसी तारिश तारीर अहानी सूर्यो वासराणी। इस मंत्र में देवता सोम है और मंत्रार्थ कह रहे हैं हे सोम राजन सबके उत्पादक परमेश्वर। सोम जो है सु धातु उत्पादन उत्पाद उत्पत्ति अर्थ में सुप्रसव ऐश्वर्य धातु से जब बनाएंगे ना सोम तो उत्पादक अर्थ हो जाएगा। हे सबके राजा सोम ते ईश्वरेण मनसा तेरे प्रति गए हुए मन से तेरी कामना युक्त मन से तेरा साक्षात्कार करने वाले मन से हम लोग ते ईश्वरेण मनसा जो मंत्र में कहा ना ईश्वरेण ते मनसा ते ईश्वरेण तुम्हारी तरफ लगे हुए मन से गए हुए मन से सुतस्य भक्षी मही तुम्हारा सुतस्य भक्षी मही पितरस्य वराया पैतृक संपत्ति की तरह सुतस्य भक्षी मही हम जो ये संसार का जो जगत है पदार्थ है सुत का अर्थ इन्होंने जगत किया है सुतस्य भक्षी मही हम उपभोग करें। जिस प्रकार पुत्र पिता द्वारा प्रदत्त पैतृक संपत्ति को भोगने का अधिकारी होता है और उसमें निर्भय रहता है तो आपकी भक्ति करते हुए प्रदत्त धन का हम भोग करें दूसरे के धन की आकांक्षा कभी न करें। हाँ जी कर्म के विषय में जो कर्म उपासना ज्ञान इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि हम पहले कर्म करते हैं गुरुजनों के सानिध्य में पढ़ते हैं शास्त्र अध्ययन करते हैं उसके बाद उसका चिंतन मनन करें उपासना की दृष्टि से कहेंगे और उसके बाद जो विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो उसको ज्ञान कह सकते हैं इस दृष्टि में देख सकते हैं इसको वैसा ही है। और उससे पहले एक बार शास्त्र और आचार्य उपदेश से भी हमें ज्ञान मिलता है नहीं वो जो ज्ञान मिल रहा है तो गुरु के सानिध्य में मिला है वो भी तो कर्म है हाँ वो कर्म है हाँ जी पढ़ना रूप ज्ञान से भी सामान्य ज्ञान ही होता है वो विशेष ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको वो जो हे का हान और उपादेय का उपादान और जो अंतिम जो होता है ना अनुभवात्मक ज्ञान कि ये चीजें तेरे लिए हानिकारक हैं ये तेरे लिए लाभदायक है और उसमें स्थित हो जाना ये जो अंतिम ज्ञान है ना विद्या अमृतम अश्नुते अमृतत्व की जो प्राप्ति है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा तो मिलता ही रहता है अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है थोड़ा थोड़ा मिल रहा है इसमें हाँ उपासना कर्म है ही जान जो है वो आपकी पूंजी है गुरु की पूंजी हम तो केवल उपयोग कर रहे हैं जान रहे उसे हाँ अभी थोड़ा थोड़ा तो प्रकाश हो ही रहा है ना अपना ज्ञान तो बाद में ज्ञान कर्म और उपासना के बाद साथ साथ थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है अभी जो सुन रहे हो ना सुनने में भी थोड़ा ज्ञान तो होता ही है मनन से थोड़ा और बढ़ता है साक्षात्कार में और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ईशिरेण ते मनसा सुतस्य यहाँ सुतस्य अर्थ किया इन्होंने जगतः और भक्षीमयी सोमराजन प्रणायंसी तारी हे सोमराजन हमारी आयु को बढ़ा करो लंबा करो अहानी सूर्यो वासराणी जैसे गर्मी में सूर्य या वसंत में सूर्य जैसे बढ़ता चला जाता है ना ऐसे हमारी जीवन को लंबा करो। कितने मंत्र किस वेद का 8, 48, 7 एक बार इनका भी अर्थ दिखाता हूँ इन्होंने ये दिखाया इच्छा वाले मन से तेरा सवन किए हुए का सुतस्य का अर्थ किया तेरा सवन किए हुए का सेवन करें हम पिता के जिस तरह माने तुम्हारा जो भक्ति रस हमें मिला भक्ति रस रूपी आनंद लिया सुतस्य का अर्थ हम तैयार किए हुए तेरा इच्छा वाले मन से इस प्रकार सेवन करें जिस प्रकार पिता से प्राप्त धन का स्वेच्छा पूर्वक सेवन करते हैं तू हमारी आयु को इस प्रकार बढ़ा जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य अधिक प्रकाश धूप आदि से युक्त दिनों को और लंबा कर देता है। तो मैं सुतस्य शब्द को देखना चाह रहा था, क्या अर्थ किया? तेरा सवन किए हुए का सेवन करें हम, मानी जैसे भगवान का हम ध्यान आदि करते हैं और उससे जो हमें जो एक ज्ञान प्राप्त होता है उसको यहां सुत कह रहे हैं। सुत भगवान की भक्ति से जो हमें जो एक ज्ञान की उपलब्धि होती है उसको सुत कहा इन्होंने। और कुरुतना, कुरुतना इति अनर्थ का उपजना भवन्ति, उपजन का अर्थ होता है आगम। पाणिनि ने तो तप तनप तन थनास्ते सूत्र बना दिया और इससे मुझे ऐसा लगा कि ये पहले ही होना चाहिए, पाणिनि से पहला ही होना चाहिए ये यास्क। कुरुतना पाणिनि की प्रक्रिया ये है कि वो उपजन नहीं मानता है न को, पाणिनि की प्रक्रिया में तय की जगह तन आदेश कर रहा है और इन्होंने उपजन माना उसको कि अनर्थ का उपजना भवन्ति कर्तन हंतन यातन, ये तीन शब्द दिए इन्होंने। नय का उपजन, उपजन आगम को कहते हैं ये लोग। जैसे कहीं कहीं अशुक आगम हो जाता है, कहीं कहीं यक हो जाता है, कत्तो यक हो जाता है, इदन तो मसी हो जाता है। तो कर्तने का अर्थ है कर्त, हंतने का अर्थ है हंत, यातने का अर्थ है यात, इसके समानार्थक हो गए। कुरुतने मंत्र तो उसमें है, यजुर्वेद में है, इन्होंने कोई मंत्र दिया नहीं है। क्या दिया? यजुर्वेद 12:69 कृषि पर प्रसंग का है, इन्होंने दिया है विश्वेश्वर जी ने। सुनम सुफाला विकृषंतु भूमिम, सुनम कीनासा अभियंतु वाहई, सुना शीरा विषा तोषमाना सुपिपला औषधा कर्तनास में। कर्तन शब्द का दिया है, कर्तन शब्द का दिया है, कुरुतना नहीं कर्तना। कुरुता कर्तना का अर्थ है करो, कृषि विषय के। विकृषंतु भूमिम सुफाला, अच्छे से जो वो होती है ना हल्की फाल होती है। सुनम कृषंतु, सुनम कीनासा अभियंतु वाहई, वाहों के द्वारा कीनाश जो है किसान लोग इसको अच्छी तरह से खोदें। एक ये दिया है हंतन, ऋग्वेद 7:59:8 7:59:8 देख सकते हैं। यो नो मरुतो अवि दुर्हिणायु तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति द्रुह पाशान प्रतिशय मुचिष्ट तपिष्ठेन हनमना हंतनातम हनतनातम। देवता है इस मंत्र का मरुत, मरुत देवता है वशिष्ठो मैत्रा वरुणी। यो नो मरुतो अभी दुर्हिणायु, जो हमारे मरुता संबोधन है, हे मरुतो जो हमारे अभिमानी सब तरफ से दुर्हिणायु बुरी तरह क्रोध करने वाला। तिरस्चित्तानी वसवो जिघांसति, तिरस्कार करके हमारे चित्तों का, तिरस्चित्तानी वसवो जिघांसति हे बसाने वालो हिंसित करना चाहता है। देखिए दुर्हिणायु बुरी तरह क्रोध करने वाला जो है, जो हमारे सब तरफ से तिरस्कार करके, हमारे चित्तों का तिरस्कार करके मारना चाहता है। हे वसवो हे बसाने वालो, ये जीवनदायी जो दिव्य शक्तियां हैं मरुत शक्तियां, उनको यहां पर वसव कहा, प्राण शक्तियों को कहा जा सकता है। द्रुह प्राशान प्रतिमुचिष्ट, शत्रुता करने वालों को द्रुह पाशान प्रति, शत्रुता करने वालों को पाशान प्रतिमुचिष्ट। प्रतिमुंच का अर्थ होता है धारण करना, जैसे वे उसमें भी आता है ना यज्ञोपवीत में प्रतिमुंच शुभ्रम, तो यहाँ प्रतिमुचिष्ट का अर्थ हो जाएगा पाशों को वो धारण करे, शत्रुता करने वालों को द्रुहा द्वितीय बहुवचन है, पाषाण पाशों को प्रतिमुचिष्ट धारण करे, तपिष्ठेन हनमना अतिशय तप्त शस्त्र से हंतनातम मार डालो तुम उसको। तो परमेश्वर की बसाने वाली जीवनदायिनी शक्तियां, बुरी तरह क्रोध करने वाला जो मनुष्य हमारे चित्तों को हमारे विचारों हमारी इच्छाओं को अवहेलना करके उन्हें कष्ट नष्ट कर देना चाहता है, दुष्टों को हिंसित करने वाले वरुण देव के पास उसे सब ओर से बांध लें और अतिशय तप्त शस्त्र से तुम उसे मार डालो। हंतनातम अतिशय तप्त शस्त्र से उसको मार डालो। तो ये मंत्र बहुत सारे मिलेंगे, तो इससे अगला ही है जैसे जुजुष्टना, नए वाले मंत्र तो बहुत मिलेंगे जहां पर नए का उपजन दिखाया जा सकता है। हाँ हाँ जी, हाँ नहीं मैं ये बात कही कि ये वेद में ये इन्होंने एक शैली दिखा दी कि कुरुतना हंतना ये ऐसे ऐसे जो शब्द आएंगे ना तब तनव तंथनाश्चय की तरफ इशारा है और वहां हम अर्थ समझ लेंगे। द्वितीया का बहुवचन क्रियापद में होता है ऐसा, क्रियापद में द्वितीया के बहुवचन में ऐसा होता है कुरुतना हंतना कर्तन कुरुतन यातन। तो यही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। ये मैं लाया था चाची वो दिखाने के लिए सनसुजात। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये तो उद्योग पर्व में है। उद्योग पर्व में विदुर नीति के जस्ट आफ्टर, विदुर नीति के तुरंत बाद, प्रजागर पर्व के तुरंत बाद। विदुर नीति जो है वो महाभारत के अंदर ही है। और क्या, विदुर नीति अलग पुस्तक के रूप में गीता भी छपती है ना। इन्होंने एक बड़ा सुंदर वो दिया, नैवई मानम च मौनम च सहितो वसतः सदय, मान और मौन साथ साथ नहीं रहते। अयम ही लोको मानस्य असौ मौनस्य तद्विदु, ये दुनिया तो मान की है और वह दुनिया मौन की है, पूर्ण विचार का भी मौन एकदम, भगवान को मौन कहते हैं ये। आचार्य जी कहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।